Tamara mati mulia, Siti lungo pasar, babi mati Semar mendeng. Do re mi sol jenang tetege ala keo. Mire, tau tempe narasane. Monggo tindak teng Tanjung Perak. Tanjung Perak tepi laut, siap pasukan boleh ikut. Bawa kita kencang biar jangan lupa minum anggur. Tanjung Perak tepi laut, Tanjung seneng-seneng kabeh nggawa gitar njoget nang kono Tanjung Perak tepi laut, siapa suka boleh ikut. Bawa gitar kencang biar jangan lupa minum anggur. Tanjung Perak tepi laut, Tanjung Jelas tapi hilang.